الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاءنا وشفيعنا وصدورنا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم باواز برن محبت ذوق و شوق کے ساتھ درود و سلام بھی فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد میں نہایت واجب الاحترام حافظ محمد جنید قادری صاحب، امام و خطیب مسجد ہذا و معزز سامعین و حاضرین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ ہم تمام حضرات مل کر عشرہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام کے فیض و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً اعلی حضرت کی تعلیمات سے روشناس ہونے اور دنیا کو روشناس کرانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ یہاں مسجد جامع مسجد محمدی میں تحریک اتحاد اہل سنت اور مدرسۃ المصطفیٰ کے تعاون سے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں 10 روزہ پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ سعی اور کوشش کرنے والوں کو ان پروگرامات کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے. میں نے جو آیت مقدسہ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا مختصر سا ترجمہ اور کچھ باتیں عرض کر کے اعلی حضرت کی شخصیت کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. الا سے تنبیہ ہے, مختلف انداز میں اس کے ترجمے ہو سکتے ہیں, بڑا آسان اور عام فہم ترجمہ یہ ہے کہ سن لو یا جان لو, ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ بے شک اولیاء اللہ کو کسی قسم کا نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے اور خداوند قدوس کی قرب اور نزدیکی کے باعث اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ہر طرح کے فکر سے, ہر طرح کے غم سے آزاد کر دیتا ہے. ان کی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور وہ اسی مدد اور نصرت کے بل بوتے پر شیطانی قوتوں سے ٹکر لیتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اس وسیع و عریض و حسین و جمیل کائنات کسی دور میں بھی عقیم نہیں رہی, ہر دور میں کوئی نہ کوئی بزرگ ہستی اس روئے زمین پر اللہ کے دین کا پرچم سر بلند کرتی رہی. بہت سی یگانہ روز ہستیاں اس عالم کو اپنے علم کے فیض سے منور کرتی رہی. انہی یگانہ روز ہستیوں میں اور عظیم شخصیات میں ایک نام اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. وہ احمد رضا کہ جو گلشن قادریت کے بہار تھے, وہ احمد رضا کہ جو اس شاہ کے رسول کے سالار تھے, وہ احمد رضا کہ جن کے علوم و فیوض سے اس دور میں بھی اور آج بھی ایک دنیا مستفیض ہو رہی ہے. اعلی حضرت کی پیدائش جس زمانے میں ہوئی, اس دور میں, اس زمانے میں دین کے نام پر, علم کے نام پر الحاد و جہریت, نشریت اور نجیت کے نام پر بہت سے فتنے دنیا میں وبا کیے جا رہے تھے. ضروری تھا کہ ان فتنوں کو قلع کما کے لیے کوئی ایسی شخصیت اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پر پیدا فرمائے جو اپنی کوششوں سے اور اپنی آواز حق سے ان تمام فتنوں کو قلع کما کر دے. اللہ تعالیٰ نے ان فتنوں کو قلع کما کرنے کے لیے اور دنیا کو اپنے ایک بزرگ ہستی کے فیوض و برکات سے مستقیے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بریلی کے شہر کے محلہ جسولی میں پیدا فرمایا. اعلی حضرت کے حوالے سے گزشتہ برس میری کتاب اس علاقے میں مختصر سا کتابچہ تقسیم ہو چکا ہے, آج کی گفتگو بہت سی اسی کتابچے میں سے ہوگی اور کچھ دیگر ایسی باتیں کہ جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ ایک ایسا دور کہ جو جہالت کا دور تھا اور ہر طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو گھٹانے کی بات ایسے نگفتہ بھی حالات میں اعلی حضرت کی پیدائش ہوئی. اسلامی ماہ کے حساب سے شوال المکرم کی 10 اور 1272 ہجری تھی, اور اسی سن کے حساب سے 14 جون 1856 ہفتے کا روز تھا. فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش ہوئی. آپ کا پیدائشی نام محمد رکھا گیا اور تاریخی نام آپ کا اب المختار ہے. آپ کے دادا حضرت مولانا رضا علی خان نے آپ کا نام احمد رضا رکھا, اور خود آپ نے اپنے لیے جو نام تجویز کیا وہ عبد مصطفیٰ ہے, جس کا حوالہ اور اشارہ آپ تاری میں بھی دیا کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے. بس اسی بنیاد پر آپ کو عبد المصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے. اردو زبان میں جب کبھی آ حضرت کا لفظ ہماری زبان سے ادا ہوتا ہے ایک ہی ذات ہے, اور وہی ذات ہمارے ذہن میں آتی ہے, اور وہ ذات آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اور جب کبھی بھی عام حالات میں اردو زبان میں اعلی حضرت کا نام کسی سے زبان سے نکلتا ہے تو ذہن میں ان کی شخصیت آتی ہے, اور واقع علیہ السلام عاشق امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات ہے. حالانکہ مختلف پیر خانوں میں, آستانوں میں جو بھی بڑے پیر ہوتے ہیں مختلف پیر, انہیں اعلی حضرت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے, لیکن اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایک مسلمان اسلام کے آستانے سے اپنا تعلق وابستہ کرتا ہے, وہ کسی بھی آستانے سے وابستہ ہو, کسی بھی سلسلے میں بیٹھ ہو, کسی بھی ذات محبت رکھتا ہو, عام حالات میں اپنے اس ماحول سے نکل کر جب بھی اعلی حضرت کا نام سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو اس سے مراد فقط امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات ہوتی ہے. دیکھا جائے تو آپ کو یہ مقام آپ کو کچھ عقیدگی سے نہیں ملا, بلکہ آپ کے اس تعلق رسالت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آم عطا کیا کہ جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کر رکھا ہے کہ جو میرے محبوب سے جتنا قریب ہو جاتا ہے میں اسے اتنا بلند کر دیتا ہوں. بس امام بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سوانح حیات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت حضور کے اتنے قریب تھی, آپ کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ اس انداز سے وابستہ تھا کہ گویا قافلہ عشق کا سالار اگر اعلی حضرت کو کہا جائے تو اس صدی میں بے جانا ہوگا. گویا آپ سے بڑھ کر عشق علیہ وسلم میں کمر بستہ رہنے والا آپ کے دور اقدس میں کوئی اور نہ تھا. آپ نسباً پٹھان تھے, مسلکاً ہمتی تھے, مشرباً اور پیدائش کے اعتبار سے آپ بریلوی کہلائے. آپ کے جد امجد حضرت محمد سعید اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قندھار افغانستان کے باعظمت قبیلے بھریچ کے پٹھان تھے. حکومت مغلیہ کے زمانے میں وہ لاہور تشریف لائے اور معزز عہدوں پر فائز رہے. تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ لاہور کا شیش محل یہ انہی کی جائیداد میں سے تھا, یعنی اعلی حضرت کے خانوادے کی جائیداد میں سے شیش محل ہے. پھر سرکاری فراز کے سلسلے میں لاہور سے دہلی اور دہلی سے بریلی تشریف لائے اور عزمت ملی کہ یہ خاندان مستقل طور پر یہی مقیم ہو گیا. جب اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے دادا محترم حضرت مولانا رضا علی تعالی علیہ نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا. اور جب ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہر دور میں اور آج بھی کچھ خاندانوں میں یا کچھ گھرانوں میں یہ رواج ہے اور کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا کسی گھر میں تو اہل خانہ کی مسلمانوں میں سے یہ کوشش ہوتی کہ اس بچے کو سب سے پہلے کسی بزرگ شخصیت کے سامنے پیش کیا جائے. مسلمانوں میں جیسے ہم اپنی زبان میں گھٹی کہتے ہیں, یہ گھٹی کسی بزرگ سے دلوائی جائے. اور یہ ایک اچھا رسم و رواج تھا اور اسلامی اعتبار سے بھی, فطری اعتبار سے بھی, ترقی اعتبار سے بھی گویا اس بچے کے لیے بہت مفید رہتا اور اس بچے کو علم ہو جاتا کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا ہوں یہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کا گھر ہے. اور آج زمانہ ترقی کر گیا لیکن در حقیقت بہت پیچھے چلا گیا زمان جاہلیت کی طرف, کہ بچے کی پیدائش پر ناچ بھنگڑا گانا اس قسم کی محافل منعقد کی جاتی ہے, تمام نہیں کیا جاتا. بس اعلی حضرت کی جب پیدائش ہوئی تو اس وقت آپ کے دادا محترم حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلایا گیا. اعلی حضرت امام محمد رضا کو جب آپ نے گود میں اٹھایا آیا اور غور سے دیکھا تو آپ اپنے روحانی علم سے جان گئے کہ جس بچے کو میں نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہے, گود میں اٹھایا ہے, یہ کوئی معمولی بچہ نہیں. آپ کے سامنے لگے اور بشارت ارشاد فرمائی کہ میرا یہ بیٹا بہت بڑا عالم ہوگا اور دنیا اس کے چشمہ علم و عرفان سے فیض یاب ہوگی. یعنی ابھی اعلی حضرت کی اور ابھی آپ کو اپنے دادا جان کی گود میں دیا جا رہا ہے تو اس وقت یہ بشارت دے دی گئی کہ میرا یہ بیٹا بہت بڑا عالم ہوگا اور اس کی چشمہ علم سے ایک دنیا سیراب ہوگی. اور شاید یہ خوب کہا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اور واقعی آج تاریخ میں یہ بات ثابت کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اعلی حضرت کے بعد سے لے کر اب تک روئے زمین پر آپ جیسا فقیر, آپ جیسا عالم, محدث اور مرشد اب تک پیدا نہ ہوا. کہ جس انداز میں آپ نے اسلام کی نیا اور اسلام کی کشتی جو اس وقت جسے ڈبونے کی کوشش کی جا رہی تھی, آقا جو متنازع تھی بنانے کی سازش کی جا رہی تھی, جس انداز میں آپ نے اسے بے نقاب کیا کوئی اور اس انداز میں آج تک بے نقاب نہ کر سکا. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر جو خدا داد صلاحیت اس کی بنا پر اعلی حضرت نے 4 سال کی عمر میں ناظر قرآن مجید مکمل کر لیا تھا اور 6 سال کی عمر میں ربیع الاول شریف کی تقریب میں ممبر پر رونق افروز ہوئے اور آپ نے ملا جس سے پورا مجمع عام مستفیض ہوا. اردو اور فارسی کتب پڑھنے کے بعد نظام منصب وغیرہ کی تعلیم آپ نے مرزا غلام قادر بیگ صاحب سے حاصل کی. پڑھنے کے بعد شروع میں دنیا اپنے عظیم والد اور اس دور کے سب سے بڑے عالم حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے مکمل کی تفسیر, حدیث, فقہ, منطق بلاغت بلاغت بلاغت، علم بدائے، علم نجوم، علم ارضیات، حساب، ہنسا، الغرض کون سا ایسا علم ہے کہ جس میں اعلیٰ حضرت کو دسترس حاصل نہ دی؟ آپ کی سیرت نگاہ کے زائد علوم گنوائے ہیں جن میں اعلیٰ حضرت کو مہارت تام حاصل تھی. چھوٹی بڑی کتابوں کی تعداد 1400 سے زائد بتائی جاتی ہے، اور ایک محبت رکھنے والے شخص نے اعلیٰ حضرت کی سیرت پر گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی تمام کتابوں کو اگر صفحات میں تقسیم کیا جائے، صفحات کو اعلیٰ حضرت کی زندگی پر تقسیم کیا جائے، اعلیٰ حضرت کی زندگی کا منٹ نکال کر کہ پیدائش سے لے کر وفات تک آپ کی زندگی کے منٹ نکالے جائے، یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کی کتب اتنی زیادہ ہیں، اتنا کچھ آپ نے تحریر کیا کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی میں ایک منٹ پر ایک صفحہ کی تقسیم ہوتی ہے کہ آپ نے ایک منٹ میں ایک صفحہ تحریر کیا. یہ بات بھی منوز خاطر رہے کہ پیدائش سے لے کر وفات تک کے ٹائم کو تقسیم کیا جا رہا ہے، حالانکہ پیدائشی طور پر معصوم بچہ اس قابل نہیں ہوتا کہ کوئی کتاب تحریر سال وہ اس قابل نہیں ہو پاتا. پھر اعلیٰ حضرت کی شخصیت کے حوالے سے یہ بات بھی منوز خاطر رہے کہ آپ کی کوئی نماز بھی قضا نہیں ہوتی تھی، آپ نے 5 وقت نمازوں بھی ادا کی، پیری مریدے کی سلسلہ بھی جاری. پھر انسان کے ساتھ حاجات موجود ہیں، وہ کس وقت وہ حاجت کے لیے جاتے، کس وقت وضو کرتے، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن آپ کی زندگی کے آپ کے سالوں کو دنوں کو اگر منٹوں تو ایک منٹ پر ایک صفحہ آتا ہے، تو گویا ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت ہے کہ آپ نے اتنے عرصے میں اتنی زیادہ کتابیں تحریر کروا لی. اور اگر دیکھا جائے تو آج کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ جو اتنی زیادہ کتب تصنیف فرما سکے. اور پھر اعلیٰ حضرت کے علم کا علم کیا ہے کہ جس یاد کو، جس شخصیت کو 60 سے زائد علوم پر مہارت تامہ اتنا قوی تھا کہ آپ جب کبھی کسی حافظ قرآن سے کوئی بات سنتے، کوئی کلام سنتے، آیات سنتے، رکوع سنتے، وہ جتنا سنتے اعلیٰ حضرت کو تقریباً زبانی یاد ہو جاتا. جب آپ یہ سنتے آیات والوں نے، دیکھنے والوں نے یہ سمجھا کہ شاید اعلیٰ حضرت حافظ قرآن ہے، لوگوں نے آپ کو حافظ صاحب کہنا شروع کر دیا. اعلیٰ حضرت کی یہ بات ناگوار گزری کہ ایک ایسا عمل کہ جو میری ذات میں نہ ہو، خدمت میری ذات کی طرف کی جائے، کیوں نہ میں قرآن پاک کو حفظ کر لوں. آپ کے حافظے کی قوت کا اندازہ لگائیے کہ آپ نے ایک ماہ کے اندر مکمل قرآن مجید حفظ کر لیا. خدا کی صلاحیت عطا کی تھی. اور پھر کچھ زیادہ توجہ کے ساتھ کہ جس طرح آج بچہ حفظ کرتا ہے اور بہت زیادہ یاد کرتا ہے، تب جا کر اسے قرآن پاک کا سبق یاد ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت نے یہ بات نہ دی. اسے تلاوت کرتے اور دوبارہ زبانی پڑھ لیتے، اور پھر رات تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن پاک سنا لیا جاتا. یعنی ایک ماہ سے بھی کم عرصے کے اندر اعلیٰ حضرت نے قرآن مجید کو یاد کیا. برکت مجد رضی اللہ تعالی شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کے بہت سارے کارنامے آپ کی زندگی میں، لیکن بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو سیاسی خودکشی سے بچانے کا سہرا بھی اعلیٰ حضرت کے سر جاتا ہے. اسلام کے خلاف جتنے فتنے پیدا ہوئے، ہر دور میں جو فتنے پیدا ہوئے، جو سازشیں ہوئی، ان کا کالا کارما کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنا کوئی نہ کوئی محبوب بندہ پیدا اور اس ذات نے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے اور آنت کے بنواتے پر اس سازش اور فتنے کا کالا کارما کیا. اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی دو فتنے بہت بڑے امت مسلمہ میں پیدا کیے گئے. اگر ان کا کالا کارما اعلیٰ حضرت نہ کرتے تو گویا مسلمانوں کی سیاسی خودکشی ہو جاتی. کم و بیش 150 سال قبل جب برطانوی سامراج نے اپنی حکومت قائم کر لی اور انگریز شروع سے اس سازش کے اندر مسلمانوں کو جکڑتا رہا کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جائے اور صفحہ حسن سے مٹایا جائے, انہوں نے اس انداز سے مسلمانوں کی تعلیمی زندگی پر حملہ کیا. کیونکہ مسلمان جب تعلیم حاصل کرتا ہے تو اپنی تعلیم پر وہ اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے ساتھ جس نوعیت پر وابستہ ہوتا ہے وہ اس سے وہ کامل اور پختہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے کمزور نہیں کر سکتی, اور اس تعلق کے بدلے قوت بھی مضبوط ہوتی ہے. انگریز نے سازش یہ کی کہ ان کے مرکز کو کمزور کر دیا جائے اور تعلیمی بگاڑ شروع کیا. یہ جو آج دینی اور دنیاوی تعلیم کا الگ الگ نظام الگ دنیاوی تعلیم لے جاتی ہے اور مدرسوں میں دینی تعلیم کا رواج ہے, یہ انگریز دور کا کیا دھرا ہے. اس سے کم بڑے صغیر پاک و ہند میں ایک ہی درس گا دیں, ایک ہی استاد دور کا دینی تعلیم بھی حاصل کی جاتی اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی جاتی, اور یہ سلسلہ اس انداز سے جاری رہتا کہ ایک حافظ قرآن گویا انگریزی بایولوجی کیمسٹری سے رکھتا اور علوم قرآن سے بھی اسے واقفیت ہوتی. انگریز نے گویا سوچ اور فکر کے زاویوں کو بدلنے کے لیے بڑے صغیر میں پہلے تو اس تعلیم پر حملہ کیا اور تعلیمی نظام کو تباہ و برباد کر دیا. سوچ اور فکر کے پرواز کا عالم جو پہلے تھا وہ اب نہ رہا, اور علماء کی سوچ کے اندر جو وسعت تھی اس وسعت میں تبدیلی آ گئی. آخرکار صورت حال یہ ہو گئی کہ عمراء جن اور وہ بھی اپنی اپنی جاگیروں اور دنیاوی مفاد اور منفیت کی خاطر انگریز سرکار کے گن گانے لگے اور ملک و قوم اور اسلام کے غدار ہو گئے الا ماشاء اللہ, کچھ کو چھوڑ کر بقیہ کا ملک و ملت کے دین کے اور ملک کے غدار ٹھہرے. اس طرز عمل نے وہ اثر چھوڑا کہ برطانوی سامراج کے ہاتھوں کچھ لوگ بک گئے اور کچھ پر ہندو فکر کی یلغار کو مسلط کر دی اور خوشی اور غم کی محافل میں ہندوانہ رسومات کو پروان کرایا گیا, اور آج بھی اس تاثر مسلم معاشرے میں نظر آتا ہے. گویا ایک سازش کے تحت امت مسلمہ کو ٹکڑوں میں سازش اور فتنہ تیار کیا گیا. انہی فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ اور سازش برطانوی سامراج نے جو پیدا کیا وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو امت مسلمہ میں متنازعی بنا دیا جائے. مسلمان اپنا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ کامل طور پر وابستہ نہ رکھ سکے, کیونکہ انگریز نے یہ بات جان لی تھی کہ جب تک مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ وابستہ ہے, تعلق حضور کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے, اس وقت تک ہم ان پر قابض نہیں ہو سکتے. اور ڈاکٹر اقبال نے بھی اسی طرح اشارہ کیا تھا کہ یہ فاقہ کش جو ڈرتا نہیں موت سے ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجازوں یمن سے نکال دو, کہ یہ فاقہ کش جو ڈرتا نہیں موت سے ذرا, کہ یہ جو بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہے مسلمان یہ پھر بھی موت سے نہیں کہ مسلمان کے قلب میں روح محمدی ہے, اور جس قلب میں جس جسم میں روح محمدی ہو وہ بھوک اور پیاس سے کبھی مرتا نہیں بلکہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. وہ فاقہ کش جو ڈر ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ اور فکر کا جو زاویہ عطا کیا ہے, اسلامی تعلیمات جو عطا کی اسلام حکم کیا جا رہا ہے, کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات انہیں انگریزی خیالات سے تبدیل کیا جائے اور اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دیا جائے اور اس میں نکالنے میں کامیاب ہو گیا. یار حضرت تبدیل جدید ملت اشرا احمد رضا صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں آپ کے دور اولین میں یہ سازشیں تیار ہو رہی تھی. برطانوی سامراج نے دیکھا کہ مسلمان ہزار ہار ظلم و ستم فیصلہ لیتا ہے اور فتنہ انگریزیوں کے باوجود بھی زندہ ہے اور اب اس میں اتنا دمخم ہے کہ اگر یہ دوبارہ منظم ہو گیا تو ہمیں ایک بار پھر بر صغیر سے نکلنا ہوگا. بس اس وجہ سے سلمانوں کے رشتہ محبت جو ان کے نبی کے ساتھ تھا اس کو کاٹ دینے کے لیے سازش تیار کی. چنانچہ اپنے اس مضمون مقصد کے لیے اور مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے تنقید سے رسالے کا فتنہ اٹھایا, مسلمانوں کے اندر سے اٹھایا, مسلمانوں کا ایک ایسا گروہ منظم طور پر تیار کیا گیا کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت کے حوالے سے مختلف کرنے لگا. یعنی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, شفاعت مصطفیٰ, تصرفات کے پہلوؤں کو تانا اور تسلی کا نشانہ بنایا گیا. گویا انہوں نے حضور کی عظمت و شفاعت اور تصرفات باعث اور تمہید کے لیے سر عام پیش کر دیا. انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے مسئلے کو, استمداد اور توسل کے مسئلے کو باعث اور تمہید کے لیے پیش کیا. موت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں اور بے ادبیوں کا ایسا بازار گرم ہوا اور ایسے غلیظ فکرے کا آغاز ہوا کہ گویا توحید کا دائرہ سکڑ گیا اور صرف کا دائرہ بسی کر گویا اب مسلمانوں کی سوچ کو اس انداز سے بدلا کہ اگر کوئی حضور کا ادب کرے تو اسے بھی شرک قرار دے دیا جائے, اگر کوئی حضور کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو اسے بھی شرک قرار دے دیا جائے, اگر توسل کرے استمداد کے طور پر, توسل کے طور پر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرے اسے بھی شرک قرار دے دیا جائے, اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غائب اسے بھی شرک قرار دے دیا جائے, اور اس مسئلے کو اتنا آگے بڑھایا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو غلام رسول کہے, غلام حسین کہے, اسے بھی شرک قرار دے دیا جائے. الغیب توحید کو سکیڑ دیا, بسی کر دیا اور توحید خالق کے نام پر اور شرک کے رد کے نام پر کتابیں لکھی گئی اور مسلمانوں کی سوچ کو تبدیل کیا گیا. اور ایک دوسرا بڑا فتنہ جو بر صغیر نے انگریزوں نے پیدا کیا یہ تھا کہ جد و جہد آزادی کے لیے مسلمان جب باہر نکلے تو انگریز کی ایک سازش یہ ہوئی کہ ہندو مسلم ایک قومیت کا نعرہ بلند کیا جائے, اور بہت سے مسلمان بڑے بڑے دعاما اس نعرے کے اندر بہ گئے. یہ فکری اور سیاسی فتنہ کچھ اس طرح سے اٹھا کہ انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر جد و جہد کا آغاز کیا. حالانکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور غیر مسلم ایک الگ قوم ہے, چاہے وہ انگریز ہو, یہودی ہو, ہندو ہو, پارسی ہو, کوئی بھی ہو, وہ ایک الگ قوم ہے. کسی بھی صورت میں مسلمان کا میلاپ ان سے ہو نہیں سکتا. اب مسلمانوں کی قیادت کے پیدا کیا گیا اور مسلمان اس طرح اس میں بہ گئے کہ بہت سے زعما نے اپنے ماتھے پر کشکا لگایا, اپنی چادروں کو ہندوؤں کی طرح باندھا, ارکیوں کو اٹھایا اور مسجدوں میں ہندو لیڈروں کو اٹھایا. یعنی یہاں تک اور یہ وہ دور تھا کہ جب خود بانی پاکستان محمد علی جناح اور ڈاکٹر محمد اقبال بھی اس فتنے سے آگاہ نہ تھے. یہ دو بہت بڑے فتنے تھے جو مسلمانوں کے اندر پیدا کیے گئے. چلنے کے لیے اس وقت کوئی اور نہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جس ذات کو ان فتنوں کو کچلنے کے لیے منتخب کیا, اللہ تعالیٰ نے بر صغیر کے اس دور اواخر میں جس مرد مجاہد کو پیدا کیا جس جری کو پیدا کیا, جس مرد ولی کو پیدا کیا, جس مرد عارف کو پیدا کیا, جس مرد قلندر کو پیدا کیا, جس مرد درویش کو پیدا کیا, اسے دنیا آج امام احمد رضا کے نام سے یعنی ان دونوں فتنوں کو اگر صحیح معنوں میں بر صغیر نے ان کے چہرے سے نقاب کو اٹھایا اور لوگوں کے سامنے ان فتنوں کو آیا کیا تو وہ فقط اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. ان کے ایک ہاتھ میں دفاع دین جس نے تنقید اور گستاخی رسالت کے دروازے کو بند کر دیا, اور ایک ہاتھ میں وہ تلوار تھی جس نے ہندو مسلم وحدت کے نعرے کو پاش پاش کر دیا. تنقید سے رسالت کا طوفان جو کہ تیزی سے عمر اعلیٰ حضرت نے اسے آگے بند باندھ دیا. جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس جب کوئی مریض جاتا ہے دوائی لینے کے لیے تو وہ اسے پہلے دوائی دیتا ہے لیکن اسے پرہیز کی طرح زیادہ نہیں دیتا, لے کر پوری مرض ہو. اگر مرض بڑھ جائے تو پھر اس پر ڈاکٹر پابندی لگا دیتا ہے, پابندی لگ جاتی ہے کہ اب تم نے یہ کچھ بھی استعمال نہیں کرنا, فقط یہ دوائی استعمال کرنی ہے. بس آرام علاج اس انداز کے اندر دیا کہ آپ نے تقسیم کی صورت میں فتوا جاری کیا جس نے اس سب سے بڑے فتنے کا جو گستاخی رسول کا فتنہ تھا دروازہ بند کر دیا. پہلے تو آپ نے خطوط لکھے رابطہ کیا, مسئلے کی نوعیت کو سمجھایا, لیکن جب دیکھا کہ اب بیماری ختم نہیں ہو رہی بلکہ مرض بڑھتا جا رہا ہے, اعلیٰ حضرت نے پھر تمام پابندیاں لگا دی اور تقسیم کی صورت میں ایسا فتنہ جاری کیا رہتی دنیا تو اسے یاد رکھا جائے گا کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معمولی گستاخی کرنے کے حوالے سے قرآن و حدیث کے دلائل سے ثابت کر دیا کہ حضور کی چار میں معمولی سی گستاخی کرنے تعلق اسلام سے نہیں رہتا, وہ کافر ہو جاتا ہے, وہ مسلمان نہیں رہتا. یہ اعلیٰ حضرت کا ایسا کارنامہ ہے, اور یہ سبق اپنوں نے تسلیم نہیں کیا بلکہ بیگانے بھی اسے تسلیم کر چکے. مولوی اعلی حضرت کے حوالے سے جب کبھی اس کے سامنے نام آ جاتا تو مولوی ظریف کاندھلوی جو شیخ الحدیث کا اپنے وقت تھا اس کی زبان سے یا الفاظ ہوں کے کہ تم احمد رضا کی بات کرتے ہو, اللہ تعالیٰ تو کل قیامت کے دن انہی فتووں کے سبب سے ان کی مقصد فرما دے گا کہ جو انہیں تکفیر کی صورت میں ہم پر کفر لگائے ہیں. فریض قادمین کے الفاظ بڑے قابل غور ہیں. اس نے اپنے شاگردوں کے اندر یہ کہا اور شاگردوں نے اسے آگے بیان کر دیا کہ تم احمد رضا کی بات کرتے ہو, کل قیامت کے دن جب احمد رضا اللہ کی بار تعالیٰ فرمائے گا احمد رضا تم میرے محبوب کے عشق میں اس مقام پر فائز تھا, اتنے آگے بڑھ گیا تھا کہ تُو نے بڑے بڑے علماء پر کفر کا فتویٰ لگا دیا. جب تُو نے یہ جانا جو ہے تُو نے حضور کی گستاخی کی وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا, تُو میرے محبوب میں ان کے عشق میں ایسا کیسے عتم تھا, احمد رضا جا ان فتووں کے سبب سے نتیجے جنت عطا کرتا ہوں. اسلامی کے الفاظ ہیں, یہ فقط اپنوں نے نہ مانا بلکہ بیگانے بھی اس بات کو تسلیم کرتے رہے اور قیامت تک تسلیم کرتے رہیں گے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو اپنے علم کا معیار قائم کر کے جو آپ نے فتویٰ جاری کیا وہ 100% درست تھا. یہی وجہ تھی کہ مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی آپ کی وفات کو سن کر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو کسی نے کہا آ تو کافر کہتے تھے, تو اشرف علی تھانوی نے بھی جواب دیا تھا کہ امام احمد رضا نے جو ہمیں کافر کہا تو یہ جان کر کے ہم نے حضور کی گستاخی کی ہے, اور کوئی شخص یہ جانتے ہوئے کہ گستاخی کی ہے اس پر کفر کا فتویٰ نہ لگائے تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے. یعنی صرف اپنوں نے نہیں بیگانوں نے بھی اعلیٰ حضرت کی عظمت کو تسلیم کیا. اس وقت برے صغیر پاک و ہند نے ایک اور آواز گونجی, اور وہ آواز اعلیٰ حضرت کی تھی مسلم اور ہندو قومیت کی وحدت کے خلاف. آپ نے گویا واضح کر دیا سن 1920 سے میرے کتاب لکھی احجۃ المؤتمنہ کے نام سے, اور آپ نے ایک الگ قوم ہے جس طرح انگریز مسلمانوں کا دشمن ہے اسی طرح ہندو بھی مسلمانوں کا دشمن ہے. ہم کبھی بھی ہندو مسلم مادت کا نعرہ بلند نہیں کر سکتے, مگر کتنی قسمتی کی بات مسلمانوں کا دو قومی نظریہ الحضرت نے پیش کیا. آج جب تاریخ پاکستان لکھی جاتی ہے اور تاریخ پاکستان کا طالب علم مطالعہ پاکستان کا مطالعہ کرتا ہے پڑھتا ہے تو کتنی بدقسمتی ہے کہ امت میں اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نہیں آتا کہ جنہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا تھا. اور یہ وہ دور تھا کہ جب خود محمد علی جناح اور ڈاکٹر محمد اتنے سے آگاہ نہ تھے, وہ بھی دو قومی نظریے سے آسر نہ تھے بلکہ ہندو مسلم وحدت کا نعرہ بلند کر رہے تھے. مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت الحجت المؤتمنہ کتاب لکھ کر کلام آزاد کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کی. مولانا عبد الباری فرنگی محلی کے ساتھ آپ نے بحثیں کی, مختلف علماء کے ساتھ اس فکری موضوع پر کر لی, ترک موالات کی تحریک کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی. اور آج بھی جب کبھی بھی نظریہ پاکستان کی بات کرتا ہے یا جس نظریے پر پاکستان کی داغ بیل ڈالی گئی اس کا نقش اول امام احمد رضا فاضل بریلوی نے پیش کیا تھا. لیکن آج کتنی بدقسمتی ہے ملک میں مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں اعلی حضرت کا نام نہیں ملتا, اور اگر کہیں ہے بھی تو چند لائنوں پر مشتمل. اور اگر دیکھا جائے تو بہت بڑا احسان اعلی حضرت کا ہے پاکستانیوں پر, مسلمانوں پر, جو آپ نے دوست کیا. اور جہاں تک تعلق ہے تنقیص رسالت کے فتنے کا, تو اس کے خلاف تو اعلیٰ حضرت کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا کہ آپ نے تکفیر کی صورت میں جو فتویٰ جاری کیا اس نے اس کے خلاف بند باندھ دیا, اور آئندہ لوگوں کی جرت نہ ہوئی کیا کہا لسا رات پر کوئی اعتراض کیا جائے. آپ کی سیرت نگاروں نے آقا علیہ السلام کے تعلق کے حوالے سے اور بہت سی باتیں تحریر کی ہیں, بہت سے انداز لکھے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق بالحساب میں آیا تھا وہ کہیں اور ہمیں نظر نہیں آتا. اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بے پناہ محبت کیا کرتے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو آپ نے نعتیں لکھی ہیں, گویا آپ کی نعت کو پڑھ کر انسان قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے یا قرآن و حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے اعلی حضرت کیا دیا جائے تو آپ کی شاعری قرآن اور حدیث کے عین مطابق نظر آتی ہے. یعنی آج کل کے دور کے شاعروں کی طرح نہیں کہ قرآنی مفہوم اور حدیثی مفہوم کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں کر دی جاتی ہے, اس میں بہت سے اعتراضات ہو جاتے ہیں. اعلی حضرت کی شاعری اس معیار پر تھی کہ آپ نے قرآن و حدیث کے مطابق گویا شاعری کی, اور اعلی حضرت کی شاعری کا مطالعہ کرنے کے بعد معلوم یہ طے ہوتا ہے کہ اعلی حضرت کی شاعری کے اندر کسی قسم کا نقص اور عیب نظر نہیں آتا. آج بھی اگر اردو فارسی اور عربی موجودہ دور کی شاعری کو اس صدی کی شاعری کو جمع کیا جائے اور اعلی حضرت مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام کو ایک طرف رکھا جائے, سرما بزم حدایت کے لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام, تو گویا آپ کی شاعری کا یہ حصہ, یہ کلمہ ایک طرف اور عربی فارسی اور اردو شاعری ساری کی ساری ایک طرف, یہ اتنا بھاری ہے کہ گویا ساری شاعری اس زمانے کے اعلی حضرت کے اس جملے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. گویا اگر آپ کو اس وقت کا حسان الحسن تو یہ بھی دے جانا ہوگا جس طرح امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قصیدہ برجہ شریف کو جو شہرت دوام حاصل ہوئی, آج روئے زمین پر امام اہل سنت کے کلام مصطفیٰ جان رحمت رحمتہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بصیری نے اپنے کلام کا آغاز حضور کی محبت اور تعلق کی بنیاد پر کیا تھا, اور اعلی حضرت نے بھی اپنے سلام رضا کا آغاز محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہی وجہ ہے کہ آج آپ کے سلام کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلی حضرت کو جو تقرب اور مقبولیت حاصل تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگتا ہے کہ جب دوسری مرتبہ اعلی حضرت نے مدینہ طیبہ میں حاضری ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے تو آپ کے دل کے اندر یہ خواہش مچلی کہ کاش کے عالم بیداری میں مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ بس یہی طرف اور تشک لے کر آ رہا پورا انوار میں حاضر ہوئے۔ اس خیال نے اس قدر بے قرار اور بے تاب کیا کہ آپ کی حالت غیر ہوگی۔ اس عالم میں آپ نے نعت لکھی کہ وہ سورہ لالہ زار پھرتے ہیں، پھر وہ جینے بہار پھرتے ہیں، اور جب اس نعت پہنچے تو اعلی حضرت فرمانے لگے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اعلی حضرت کی زبان سے، آپ کے قلم سے حضور کی شان میں اس نعت کا لکھنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور عالم بیداری میں اعلی حضرت کو زیارت عطا فرما دی۔ یعنی وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے بہار پھرتے ہیں، وہ عرض کی یا رسول اللہ زندگی بیت گئی، آپ کی تعریف کی تعریف کی تعریف، آپ نے یا رسول اللہ آپ کا دیدار بہت مرتبہ کیا ہے، آپ کی تعریف کی ہے، آپ کے حسن و جمال کو اپنے کلام میں پیش کیا ہے، آپ کی عظمت کا دنتا سائے برے صغیر میں بجایا ہے، حسن و چکا اب تو کرم فرما دیجیے، اپنا دیدار مجھے عالم بیداری میں ادا کر دیجیے۔ اور ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ جب بھی تاریخ میں کسی نے محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور کے دربارے پر انوار میں کھڑے ہو کر حضور کے دربارے میں سالت میں اپنی صدا کو التجا کو بلند کیا ہے، اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، میرے آقا نے ہر اس شخص پر قلم فرمایا اور آقا علیہ السلام نے اسے دیدار عطا فرمایا۔ جس طرح رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب التجا کی تھی کہ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کا دست نبوت اپنی قبر انور سے باہر آئے، میں آپ کے دست انور کو بوسا دوں، حضور نے آپ کی التجا کو سنا، آپ کی قبر انور سے باہر آیا اور شیخ کبیر احمد رفائی نے حضور کے دست مبارک کو بوسا دیا۔ جاری اسی طرح جب اعلی حضرت نے یہ کلام لکھے رسول لالا زار پھرتے ہیں، جنہیں باہر پھرتے ہیں، آتا آتا جاتی تھی، حضور نے آپ کو اپنے دیدار سے مشرف کیا، گویا اعلی حضرت کی ذات اپنے دور میں بوسا تھی کہ آپ نے نہ صرف عالم خواب میں حضور کا دیدار کیا بلکہ عالم بیداری میں بھی حضور سے ملاقات کی۔ کے تعلق اس اور تعلق برسالت کا معیار تھا۔ اور آج بھی اگر کوئی شخص اپنے قلب و ذہن کو صاف کر لے، حضور کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو وابستہ کر لے، تو گویا آج پر برس سکتا ہے۔ گویا اگر یوں کہا جائے کہ ہم تو مولا کا کرم ہے، کوئی سائل نہیں، راہ دکھلا ہے جسے، کوئی راہروے منزل نہیں، کہ حضور کی ذات تو ہمارا وقت ہم پر کرم کرنے شرط یہ ہے کہ ہمارا قلب و ذہن اس معیار کا ہو جائے، ہمارا تعلق، ہماری ذات، ہماری شخصیت، ہمارا عمل و کردار اس معیار کا ہو جائے، ہماری آنکھیں اس قابل ہو جائے کردار کر سکیں تو حضور کا دیدار آج بھی ہو سکتا ہے۔ اور اعلی حضرت گویا اس معیار پر فائل تھے۔ اسی طرح جس روز اعلی حضرت کا وصال ہوا، یعنی 25 صفر سن 1340 عیسوی ہجری ٹھیک اس وقت مقدس میں شان بزرگ نے عالم خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ عالم خواب میں آپ نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اعلی حضرت کو اسی روز وصال ہوتا ہے، شان بزرگ نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے کسی کا انتظار ہو رہا ہو۔ شام بزرگ کہتے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا انتظار ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اپنے عاشق احمد رضا کا انتظار ہے۔ شام بزرگ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کہاں رہتے ہیں؟ فرمایا بر صغیر پاک و ہند میں۔ شام بزرگ آدمی خواب سے بیدار ہوتے ہیں، کہتے کہ میں نے اسی وقت آج میں سفر باندھا اور اس نیت سے شام سے بر صغیر آیا کہ اس عظیم شخصیت کا دیدار تو کیا جائے کہ جس کا نام نامی حضور اپنی زبان سے لے رہے تھے۔ شام بزرگ جب آپ کا پتہ پوچھ پہنچے تو پتہ چلا کہ اعلی حضرت کا تو وصال ہو چکا ہے۔ شان بزرگ کا کہنا یہ ہے کہ جب میں نے وصال کی تاریخ اور ٹائم کا معلوم کیا تو وہ وہی تاریخ تھی, وہی وقت تھا کہ جس وقت میں نے عالم خواب میں حضور کو دیکھا تھا اور حضور اعلی حضرت کا انتظار فرما رہے تھے. اور آپ کا وصال کا عالم بھی ایک عجیب ہے, ایک عجیب انداز میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. وہ تو جس طرح کتب میں لکھا گیا انسان اگر اسے پڑھتا رہے تو ورتا ہے اتنے گم ہوتا ہے, رام کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا کیسا عاشق ہم, کیسا عاشق تھا اور اس کے کس مقام پر تھا. ایک ایک لمحے کی رپورٹ آیا حضرت نے گویا اپنے بسایا شریف کے اندر لکھوا دی کہ اس انداز میں میرا وصال ہوگا اور مجھے اس انداز کے اندر اپنی لحد میں دفن کیا جائے. تھا کہ حضور ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں, فرمایا میری قبر اتنی گہری بنائی جائے کہ احمد رضا اس میں کھڑا ہو جائے. پوچھا گیا کہ حضرت آج تک تو ایسا نہ ہوا, آپ اس کی وجہ کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی قبر کو گہرا بنا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ حدیث پاک میں جو یہ بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر قبر میں آتے ہیں اور فرشتے آپ کی طرف اشارہ کر کے سوال کرتے ہیں کہ ما کنت تقول فی ہذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور میرا دل چاہتا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری نگاہوں کے سامنے ہو, احمد رضا کی ذات وہ ذات ہے, احمد رضا حضور کا وہ غلام ہے کہ جو ساری زندگی حضور کے ادب کا درس دیتا رہا, جو ساری زندگی حضور کے عشق کے ترانے گاتا رہا, جو ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و بلندی کی حوالے سے باتیں کرتا رہا, احمد رضا کا عشق یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے آقا میری قبر میں تشریف لائیں اور میں بیٹھ کر استقبال کروں. میرا عشق تقاضا کرتا ہے کہ جب حضور قبر میں آئے تو احمد رضا کھڑا ہو جائے اور حضور کا استقبال کرے. گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور عشق آخری لمحے تک آپ نے ترک نہ کیا اور مرنے کے بعد بھی اس کی مثال پیش کر دی, اور اعلی حضرت کی ذات و شخصیت گویا اس معیار کی تھی. اور آپ کی سوان حیات میں آپ کی بہت سی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں, چونکہ وقت جو دیا گیا تھا وہ تو ختم ہو چکا. اشارتاً آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں کہ آپ ہر سال تقریباً اکثر اوقات خواجہ ہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تقریب میں شریک ہوتے اور آپ کے عرس سے حضرت کا واضح ہوا کرتا تھا. اس مرتبہ پھر آپ عرس پر جانے کے لیے ریل گاڑی میں سوار ہوئے اور کچھ مریدین بھی آپ کے ہمراہ تھے, اور آپ ایک ریلوے اسٹیشن پر جب گاڑی رکتی ہے نماز مغرب کا وقت اس مقام پر ہو گیا اور گاڑی چلنے کا وقت بھی قریب ہوا, اعلی حضرت نے فرمایا کہ میرا تو وضو ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساش کے کردگار کا گویا معمول یہ تھا کہ اعلی حضرت ہر لمحہ باوضو رہا کرتے تھے, کبھی آپ بے وضو نہ رہتے. فرمانے لگے میرا وضو ہے, جس کا وضو نہیں وہ وضو کر لے. کچھ احباب کا وضو نہ تھا, وضو کر لیا گیا, نماز مغرب کی ادائیگی کا وقت ہوا. اعلی حضرت نے نماز شروع کرنے سے پہلے فرمایا کہ بڑی استغراق کے عالم میں نماز ادا کیجئے, بے خوف ہو کر اور یہ یقین رکھ کر کہ جب تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی ریل گاڑی اسٹیشن سے نہیں جائے گی. آپ کی زبان سے یہ نکلا, اور اللہ تعالی اپنے بندوں سے تعلق اور محبت اس انداز میں رکھتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرتا, اللہ کا ذکر کرتا ہے, اپنا تعلق اپنے رب سے وابستہ کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر اپنے اس بندے کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کی لاج رکھ لیتا ہے. اعلی حضرت نے یہ فرما دیا, نماز مغرب کی ادائیگی کا وقت ہو گیا. جب پہلی رکعت ادا ہونے لگی ریل گاڑی کی وسل بج گئی, سیٹی بجی, لوگ ریل گاڑی میں سوار ہونے لگے, لیکن نماز ادا ہو رہی ہے. یہاں ایک استغراق اس خشوع و خضوع کا عالم ہے. دوسری رکعت ہوئی، دوسری اور تیسری مثل بج گئی، لوگ ریل گاڑی میں سوار ہوئے. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ جب ڈرائیور نے ریل گاڑی کو چلانا چاہا، انجن نے اپنی جگہ سے ہلنا چھوڑ دیا، وہ اپنی جگہ سے اس میں حرکت نہ کی. بڑے حیران اور پریشان ہوئے کہ وجہ کیا، کیا خرابی ہو گئی. اسٹیشن ماسٹر رابرٹ انگریز تھا، وہ باہر نکل آیا. اس نے آ کر پورا جائزہ لیا اور پھر کہا کہ گاڑی کو پچھلی طرف چلاؤ. جب گاڑی کو پچھلی طرف چلایا تو گاڑی چلنے لگ گئی. کہا کہ اب آگے چلاؤ. آگے چلانے کا جب نام آتا تو گاڑی اپنی جگہ سے ہلتی نہیں. رابرٹ نے کہا انجن علیحدہ کرو اور پھر چلاؤ. انجن علیحدہ کیا گیا اور اسے چلایا تو وہ عام رفتار میں جس طرح چل رہا تھا ویسے چلنے لگا. کہا کہ اب گاڑی کے ساتھ باندھو. گاڑی کے ساتھ لگایا، بولا اب چلاؤ. گویا ایسے ہو جاتا کہ جیسے کوئی مکنا تیسی کشش ہے جس نے انجن کو اپنے ساتھ باندھ لیا ہو، حرکت لینے کا نام نہ لیا. بہرحال گارڈ مسلمان تھا. رابرٹ اس کے پاس آیا کہ مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا کہ اور تو کوئی بات صاف سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن ایک بات نظر آ رہی ہے کہ یہ جو بزرگ نماز پڑھا رہے ہیں استغراق اور کیفیت کے عالم میں، ان کی نماز کو دیکھ کر اندازہ ہی ہوتا ہے کہ شاید یہ اللہ کے کوئی بہت بڑے ولی ہیں. گاڑی کے نہ چلنے کی وجہ یہی ہو سکتی ہے. وہ انگریز تھا، جانتا تھا، روحانیت کا قائل تھا. وہ بھی آ کر کھڑا ہو گیا اور آپ کو دیکھنے لگا. جب نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے سلام پھیرا اور دعا کی، وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ کا انتظار ہے، آپ کی وجہ سے گاڑی رکی ہوئی ہے، آپ جلدی تشریف لے آئیے. اعلی حضرت نے فرمایا کہ نماز فرض ہے اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو کوئی مسلمان نماز کو ترک نہیں ہوتا. ہم نماز مکمل کر لیں گے انشاءاللہ، گاڑی پھر چل پڑے گی. آپ نے نماز مکمل کی اور جب گاڑی پر سوار ہوئے، فرمایا اب گاڑی کو چلاؤ، تو گاڑی چلنے لگ گئی. گاڑی اپنی جگہ سے حرکت کرنے لگی. آپ اجمیر شریف پہنچ گئے. رابرٹ انگریز جو اسٹیشن ماسٹر تھا، دوسرے دن آیا. اس نے ڈپٹی کو اپنے مقام پر بٹھایا، اپنی کرسی پر چھٹی لے کر وہ بھی اجمیر آ گیا اپنے خاندان کے ساتھ، نو افراد کو لے کر. اور جب اجمیر پہنچا، اس وقت اعلی حضرت کا واعظ جاری تھا. اعلی حضرت کے واعظ کو، تقریر کو سنا، دل اور پسیج گیا. اور اعلی حضرت جب واعظ سے فارغ ہو کر آگے بڑھے، وہ آگے بڑھا، اعلی حضرت کے ہاتھوں کو پکڑا، بوسہ دیا اور فرمانے لگا کہ حضرت کل جب سے آپ اسٹیشن سے آئے ہیں اور گاڑی کے نہ چلنے کا جو واقعہ وقوع پذیر ہوا، اس وقت سے لے کر اب تک میں بے چین ہوں، رات سکون کی نیند سو نہ سکا، مجھے کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کر لیں. اعلی حضرت نے کلمہ پڑھایا، اس کے خاندان کے نو افراد کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، نماز روزے کی پابندی کا درس دیا، اور آپ نے حضور غوث پاک کی نسبت سے رابرٹ کا نام عبد القادر رکھ دیا. وہ یہ بھی ایک تعلق اور نوعیت کی بات تھی کہ نام بھی ایسے تجویز کیے جاتے کہ جس سے محبت اور عقیدت کا اظہار ہوتا تھا. اعلی حضرت کی شخصیت ایک ہم صف اور جامع شخصیت ہے کہ بہت سے موضوعات ہیں کہ جو اعلی حضرت کی شخصیت کے گرد گھومتے ہیں، جن کے لیے بہت سی نشستیں چاہیے. جیسا کہ آپ کے ہاں 10 روزہ نشست میں 10 مختلف عنوانات ہیں کہ مختلف مقررین ان 10 عنوانات پر اظہار خیال فرمائیں گے، لیکن پھر بھی آپ کی شخصیت کل انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر غلام عباس قادری صاحب یہی نماز عشاء کے فوراً بعد خطاب فرمائیں گے اعلی حضرت اور رد باطلہ کے عنوان سے. آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ ان نشستوں میں شرکت فرما کر اعلی حضرت کی شخصیت کے حوالے سے اپنے علم میں اضافہ فرمائیں کہ آج جن کے قلم کی وجہ سے، جن کی محنت کی بدولت آج اہل سنت کا نام زندہ و تابندہ ہے، آج جن کے نام پر مسئلے کے حق اہل سنت والجماعت کی ترویج و اشاعت ہوتی ہے، اور آپ نے جو معیار مسلک پیش کیا، گویا آج اسی پر ہمارے مسلک کی بنیاد رکھی جاتی ہے. ضروری ہے کہ آپ اس شخصیت کے حوالے سے بھی ہمیں مکمل تعارف حاصل ہو، آپ کا مقام اور مرتبہ کیا تھا، آپ کا علمی مقام کیا تھا، حدیث کے حوالے سے آپ کا کیا مقام تھا، اور باطل عقیدوں کے حوالے سے آپ کا کیا عقیدہ تھا، اس حوالے سے ہمیں جاننا اور پہچاننا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم بھی اپنی زندگی میں صراط مستقیم کے راستے پر گامزن رہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کی سیرت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وہی تعلق برسالت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق جو اعلیٰ حضرت کو حاصل تھا، اللہ تعالیٰ اس کی کچھ رمق ہمیں بھی عطا